Будівництво нового молитовного будинку. Вам уже відомо, які умови були у нашім старім реконструйованім молитовнім домі. І ми з 1982 року розпочали добиватися дозволу на будівництво нового. 6 років ми писали всюди по всіх інстанціях. Нам відмовляли, ми знову писали, дійшли аж до Москви. Звідти стали вже нам обіцяти дозвіл, але він все не приходив. Нас попереджували, що хоч дозволять, то щось трохи добавити до звичайної хати і все. Щоб ми не дуже набивали собі апетит на щось велике. Але безбожний вік комуністичної імперії доходив до кінця. В політиці країни стали відбуватися разючі переміни, повіяло легеньким чуттям релігійної свободи. Нам вже трохи попустили в більших розмірах на будівництво. Те окрилило нас. Стали загорятися чудові мрії побудувати гарний дім на радість дітей Божих і на славу Богові, якому в нашій країні дотоді не давалося місця. В нашій церкві був хороший будівельний інженер Ілля Згарюк. Він робив всі розрахунки, оформляв всю потрібну документацію, виходжував проектне креслення і вираховував, скільки яких потрібно буде матеріалів. Радив, де достати, купити, і в тому допомагав. В 1987 році, перед тим, як я мав отримати групу інвалідності, я лежав у районній лікарні і фантазував, придумував, яке би ми зробили зібрання. Дозволені нам розміри молитовного дому я вже знав і, притримуючись того, почав робити зарисовки. Як би воно виглядало ззовні, а як всередині? Робив чорнові ескізи окремих фрагментів. Я цікавився, які у нашого будівельного інженера плани, що дозволяють, що ні. Радився з ним, рисував на паперях зібрання різних видів. Коли я дорисовував те зібрання, яке браття опісля вибрали і одобрили, до мене підійшов один комуніст з нашого села Кірстюк Василь. Поглянув на мій рисунок там у лікарні і поцікавився, що я рисую. Я відповів, що нам дозволено будівництво молитовного дому і ми готуємося до нього. І оце я нарисовую різні варіанти, щоб на якийсь з них церковна рада дала згоду, щоб будувати мемо такий чи інший. Він не повірив ні мені, ні своїм очам, які бачили нарисовані трьохповерхові передок нашого зібрання. Взяв з моїх рук рисунок, довго розглядав його, глянув на мене і каже: «То ви змогли б таке збудувати в наші дні? Це ж красивіще від православної церкви. Я не думаю, що вам дозволять щось подібне вибудувати. А як дозволять, то тільки для того, щоб опісля забрати і використати у своїх цілях». «Збудуємо», – відповів я. 6 років добивалися дозволу на це, і вже маємо його. А щодо того, що його можуть забрати, віримо, що так не станеться. Не вічно правді Божі бути в пониженні. Ідуть другі часи з великими перемінами. Хіба ви того не відчуваєте?» Він ще пильніше поглянув на мене, нічого не відповів, віддав мені рисунок і пішов собі. Дім молитви ми побудували на славу. Часи дійсно прийшли другі. Комуністи в соромі розпорошилися, зрікаючи своїх хибних ідей. І той комуніст теж покаявся, відвідуючи побудоване нами зібрання, і помер в Господі, нашим братом. Браття-служителі церкви і будівельники ухвалили будувати таке зібрання, яке було на моєму рисунку. По ньому робили нам проектну документацію, стали заготовляти будівельні матеріали. Коли ми просили у влади ділянку землі для будівництва, то тоді ще комуністична система не розвалилася, і вони нам не дозволили побудувати дім молитви десь в центрі села, а дозволили десь на краю села. І ми стали шукати таке місце. Потрібно було купити у когось хату, щоб мати свою ділянку землі, і, розваливши стару хату, там будувати. Місце, яке нам підходило, знайшлося, але там проживав один старенький брат, в якого була донька з дітьми. Ми купили йому другу, добротну, цеглову, майже нову хату, в яку вони переїхали жити, а на їхньому городі стали завозити будівельні матеріали, цеглу, вапно, доски, цемент, які розвантажували у їхній старенькій хатині для зберігання. Придбати будівельні матеріали в ті порі було не так легко. У вільні продажі його не бувало. Були спеціальні склади, де можна було дещо купити, але потрібно було мати на те дозвіл від влади. А начальники з тією владою в руках дуже скупо видавали такий дозвіл. Вони чекали хабарів, щоб і вони за даний дозвіл щось мали в кишеню. Тим більше на будівництво молитовного дому їм і не вірилося, що наступає час, що стає можливим вільно будувати такі споруди. І з одного боку вони не давали дозволу, щоб щось отримати у кишеню, а з другого боялися, щоб їм не приписали, що вони сприяють сектантам. Тому приходилося по-всякому роздобувати потрібні матеріали. В основному члени церкви добивалися такого дозволу на будівельні матеріали, як для особистого будівництва, а насправді це було для зібрання. Для будівництва молитовного будинку потрібні були немалі гроші, щоб оплатити за місце для будівництва, щоб оплатити за проєктну документацію і основне на придбання всього потрібного для будівництва. Всі ці потрібні кошти ми мали з добровільного пожертвування членів нашої церкви. Визначили трьох братів, в числі яких був і я, які приймали ці пожертвування від людей, занотовували їх, скільки хто жертвував, і дбайливо їх охороняли, видаючи з них певні суми на придбання того чи іншого. Ті витрати теж занотовували, скільки і за що витрачалося, домагаючись мати на все відповідний документ, що те чи інше дійсно стільки вартує, і що воно привезено і розвантажено на будівельну ділянку. В кінці будівництва були зроблені звіти, скільки хто пожертвував, скільки на що витрачено, і на кожну витрату був відповідний документ. І ці звіти передані для зберігання в церковний архів. Все те вивести, щоб дійшлося копійка в копійку, було не так просто. І прийшлося моїй дружині-домоці не одну ніч не поспати, щоб був необхідний порядок в таких рахунках. Все обійшлося добре. Ніяких непорозумінь чи неприємностей не було. Наша церква в тій порі нараховувала 460 членів церкви, і разом на будівництво ми зібрали 152 тисячі карбованців. Ніякої такси, скільки хто повинен був пожертвувати, ми нікому не визначали, і гроші в касі будівництва завжди були. Не було такого випадку, щоб були потрібні гроші, а їх не було. Звідки взяти? Ні в кого з других церквів ми не просили допомоги в грошах. Один раз нас підтримала грішми сама по своїй ініціативі Чернівецька церква. А робочою силою вони нам допомагали багато, теж по своїй щирості. Будували дім молитви 2 роки. Грошей за роботу члени нашої церкви не брали, всі працювали безкоштовно у ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Гроші за роботу були заплачені тільки чужим жестянникам, яхарам, чужим ліпильникам і майстрам за систему водяного опалення та невіруючим столярам, які робили панелі в залі. Праця по будівництві виконувалася таким порядком. розпочинали будівництво з молитвою. Коли зібралися люди на тій будівельній ділянці, була тільки велика купа гравію, штабелі з досками і складена цегла. На купу з гравієм вилізли служителі церкви, а внизу були всі решта. Заспівали псальму 67-му. «Нехай милує нас Бог і благословить, нехай засвітить лице Його над нами». Спів злагоджено, мелодично, полинув над голою землею, де мав стояти дим молитви, і понісся в синє небо, з якого в серця співаючих спраглих Божого благословіння на майбутню працю осідало Боже заспокоєння, що Він святий і милостивий, який бачив наші кривди і тісноту, дійсно посилає благословіння на початок будівництва і на увесь термін аж до завершення. Щиро помолилися і завершував молитву старий вже тоді в літах брат Іван Воробець, бувши довгі роки пресвітером нашій церкві. Фундамент дому зробили за декілька днів спільними зусиллями. Першого дня, коли розпочинали, на роботу вийшло 180 чоловік. З механізмів мали тільки одну бетономішалку і один трактор, навантажувач, який мав ковш, яким захватував гравій, перемішаний з цементом і залитий водою, підіймав його вверх і відкривав ковша, гравій падав на щит і перемішувався. А решту всі мішали бетон вручну лопатами, носили траншеї все носилками теж вручну. Для проведення подальших робіт були утворені 5 бригад, по 20 спеціалістів кожній. Кроме них, їм в допомогу приходили підсобні, не спеціалісти, старенькі брати та неповнолітні і навіть діти. І в кожній з них, з цих бригад, були всі необхідні спеціалісти, так що бригади були складені так, що могли виконувати будь-яку роботу, яка робилася в час їхньої праці. Одна з тих 5 бригад виходила на роботу, працювала один місяць, кожний день. Решта бригад допильновували свої державні роботи, і по черзі всі бригади відпрацьовували свою повинність. Хто не міг відпроситися своєї державної роботи, такий наймав сторонніх людей, щоб за нього відпрацювали, і платив їм за те гроші. Коли закінчували всі бригади першу чергу, заходили знову на другу, і так до кінця робіт. То приходилося один місяць робити на зібранню, а 4 на державній роботі. Але при кінці будівництва вже робили на зібранню не по цілому місяцю, а по пів місяця. Кожного дня на протязі 2 років наші сестри готовили їжу і кормили всіх працюючих. Спочатку, коли були більш важкі роботи, готовили їжу і по 2 рази в день. Перед тим, як тільки збиралися до будівництва, ми мали журбу. Як ми маємо кормити працюючих, щоб не ходили вони їсти додому, щоб більше зосереджена була праця? Думали, чи не купляти і вигодовувати поросят, щоб мати своє м'ясо і таке інше. Але одного вечора, коли братерська рада була зібрана для вирішення поточних проблем, до нас зайшла сестра Одокія Тамой і заявила: «Брати, за їжу на будівельників не переживайте. Ми, сестри, вже все зробили для того, щоб їжа була кожного дня. В нас вже є списки всіх і визначено, хто якого дня має готувати їжу. Ми це беремо на себе, а ви журіться іншим». Я й по сьогодні захоплений від такого вчинку наших сестер, які вони догадливі і готові послужити для Господа. Так і було. На протязі всього часу будівництва їжа була. Закінчувався круг першої черги, заходили на другий круг, і так до кінця. Їжу готовили в побудованому ще до початку основного будівництва приміщенні церкви, яке обладнали під кухню, і там же їдальню. І готовили сестри одна від одної краще, як на перегонки. Не раз їх просили брати, щоб не розтрачувалися так, та вони на те не звертали уваги, робили, як їм серце говорило. Одна сестра була старшою. Вона кожного дня була на кухні і наглядала, щоб підказати готуючим їжу, що готували вчора, позавчора, щоб їжа не була одноманітною, а була різноманітною. Тією сестрою була ваша бабушка Домка Марчук, так як ми жили близько зібрання. Розміри побудованого молитвеного будинку були такі. Довжина з відкритою верандою при вході 35 метрів, ширина 12, висота залу до стелі 8 метрів, більшу висоту тоді ще влада не дозволила. Стеля була горизонтально рівною, але перехід від стін до неї мав вигин десь метрів 2,5. Конфігурація дому була Т-образна. Передок ішов паралельно з дорогою, був трьохповерховим, передна стіна якого була вигнута всередину, дугообразно, стрімким високим дахом, на вершині якого по його гребню були вироблені з деревини і одіті алюмінієвою бляхою великі букви, які складали слова «Христос для всіх». Такими словами ми вирішили проблему з Христом. Щоб не казали світські люди, що то за церква без Христа, ми на ній виставили такі слова, і вже ніхто ні разу не сказав, що то не церква. Половина першого поверху під цим дахом була предвхідна відкрита веранда, а друга половина служила вестибюлем входу до зали. Другий поверх був задньою стороною балкона в залі, але він не був над цим загальним залом на першому і другому поверсі, а тільки на тій частині дому, де був третій етаж, тобто в передній, поперечній частині будови, яка йшла паралельно дороги. В цій поперечній частині будови було праве і ліве крило, які в передній частині виступали за межі ширини основного залу вліво і вправо. Там були сходи виходу на балкони і на третій поверх. Той зал на третьому поверсі будувався спеціально для молоді, але опісля його стали використовувати як недільну школу для дітей. Частина будівлі молитовного будинку, яка йшла перпендикулярно трьохповерхової частини, була двохповерховою. Під її дахом розположився основний зал зібрань. В ньому на висоті другого поверху П-образно по лівій, правій і задній стіні був споруджений балкон, задня сторона якого була досить широкою. В передній частині зали було ступенчасте підвищення для хору. Передня стіна за хором була теж вигнута дугообразно, паралельно передній стіні від дороги. В центрі тієї стіни був аркоподібний отвір, за яким на віддалі 1.5 метра була друга стіна. І між тими стінами був зроблений водяний басейн для непередбаченого хрещення, якщо б на дворі в призначений раніше день хрещення був дощ. На тій стіні за басейном була намальована картина з річкою, яка наче зливалася з басейном. За тими стінами була ще роздівалка для хористів, а по боках двоє вхідних дверей для хористів з надвору, в коридорчики, з яких був вихід в роздівалку і в залу на підвищення для хору. На другому поверсі над басейном і роздівалкою знаходилася братська кімната. Покрили дах всього дому оцинковою бляхою. Закладаючи фундамент під стіни молитовного будинку, ми тоді не планували зробити і нижній зал. а фундамент був високим – 3 метри 20 сантиметрів. Це давало можливість зробити під перекриттям підлоги ще нижній етаж. І коли вже стіни стали мурувати, серед братів-будівельників появилося бажання використати ту можливість і створити там ще одну залу для весільних чи похоронних гостин. Що і зробили. Так що в кінці вийшло, що основна частина з залами вийшла трьохповерховою, а передня частина від дороги чотирьохповерховою. Ще в нижньому залі була відгороджена кухня і кочегарка для водяного палення. Вони працювали і на дровах, і на солярці з форсункою. За молитовним будинком ззаді побудували чоловічі та жіночі туалети, а також те приміщення, де була під час будівництва кухня. З неї зробили склад для зберігання допоміжних матеріалів та інструментів. Подвір'я асфальтували, а передню частину від дороги до входу в зібрання покрили бетонними плитами. А в центрі тієї площини зробили велику клумбу для квітів, в центрі якої посадили уже досить велике букшпантове дерево, яке було подаровано людиною з православної церкви. Той, хто подарував, був Флорюк Михайло. Пліт від дороги зробили з залізних чотирьохгранок, викладених декоративним узором і крученими чотирьохгранками. В центрі кожного прогону від стовпа до стовпа в ідеальному колі знаходилася квітка. Все було зроблено з того ж матеріалу, що й увесь пліт. Те робили наші брати-ковалі і електрозварники. Ковалі виконували все в нашій звичайній кочегарці. Всіма роботами по будівництву командували брати Загорюк Ілля і Головач Василь. Загорюк все розміряв згідно проєкту і давав завдання, як і що робити. А Головач на протязі 2 років був кожного дня на будівництві і розподіляв працюючих, де кому працювати, слідкував, щоб все робилося, як заказано Загорюком. Крім того, він дуже багато вишукував потрібних нам матеріалів, домовлявся, як те достати, як привезти, і у нього те виходило краще від усіх. Я теж був на будівництві кожного дня на протязі 2 років і все бачив, то я оцінюю, що Головач був незамінимий на своєму пості і зробив більше від нас всіх. Загорюк Ілля теж був незамінимий, від нього залежало все, тільки він приходив зрідка на будівництво, тому що жив у місті Сторожинець за 25 кілометрів від Кам'янки, і в нього було багато об'єктів державної праці. Але він був незамінимий по інженерній лінії і документації, з чим було нелегко справитися. А також через нього ми багато отримали допомоги як в механізмах, так і в матеріалах, які він журився, щоб достати, дати і допомогти. Користуючись своїм положенням і своїми заслугами перед владою, він дійсно міг дещо робити те, чого ніхто не міг. По красоті кожної виконаної праці, щоб вона відповідала задуманому дизайну, наглядав я. Ніхто мене перед людьми не уповноважував на такий нагляд чи контроль. Обставини самі заставили мене контролювати, щоб все було гарно і рівно. А працюючи, самі чекали від мене поради, що і як робити. Щоб було добре, завжди кликали мене, щоб я одобрив чи дав якісь зауваження на те, що вони робили. Якщо десь щось потрібно було і переробити, всі слухалися і робили, як було потрібно. Я відчував серцем настрій наших братів і сестер, які натерпілися зневаг, заборон і тіснот, в яких ми збиралися, і коли вже дожили до волі, яку нам дав Бог, то всі хотіли, щоб наше зібрання було гарним. Тим більше тому, що у нас були люди свої, які вміли це зробити, і то безкоштовно, тільки прикласти руки, і часу на те потрібно було трохи більше. Одну зиму, ще перед початком будівництва, я майже щовечора засиджувався над паперами, рисуючи і вишукуючи пропорції та контури, форми, що, де і який декор розмістити, як всередині, так і зовні. Надвірні настінні декоративні прикраси повинні були бути з бетону і цементної штукатурки, і я придумував, що де зробити, яких розмірів, і робив зразки з глини, і опісля з тих зразків робив гіпсові форми, в яких робив бетонні декорації, котрі кріпилися опісля на стіни поверх штукатурки, на цементний розтвор і додатково на заховані в ньому цвяхи. Сам виробляв шаблони різної величини і різних рисунків, якими штукатури опісля витягували карнізи в потрібних місцях як зовні з цементної штукатурки, так всередині з гіпсу. Зробив ескіз, як оздобити зал гіпсовими ліпленнями, і коли показав його чернівецьким майстрам відліплення, вони відразу загорілися бажанням якраз так зробити, як я запропонував. То було, як вони казали, дуже оригінально. Ми змушені були наймати майстрів для ліплення, тому що тоді ще не знали технології виготовлення форм для відливки деталів ліпки. Але в процесі роботи з ними ми вже все навчилися і разом з ними оздоблювали зал. Маляри у нас були свої. З нашої сім'ї, крім Івана і Андрія, вони були ще малі, всі малярнячали. Коля і Сережа Загорюк на третьому поверху навіть по картині намалювали олійною фарбою і самі зробили всю ліпку і малярку в тому залі.